To Mariusz Duda, jego solowe oblicze o nazwie Lunatic Soul. A za chwilę będzie gość audycji Trójka Żąda Debiutów sprzed tygodnia. Gościu nas Antek Sojka, wzbudził spore zainteresowanie. Ale nic dziwnego, bo jego nagrania z płyty niewydanej jeszcze brzmią, przypomnę, tak. Whoa. strach mam w oczach, gdy mi coś odbierasz i wyrzucasz z domu już, już trzeci raz. Niebo kroje się przecież, przecież nie padnę. Niebie oraz Zawieja i Zamieć w dwóch nagraniach z niewydanej jeszcze płyty, mało tego, nawet nie mającej jeszcze wydawcy, Antek Sojka, syn Staszka Sojki, dość podobnie mówi, kiedy był gościem naszej audycji Trójka Rząd Debiutów przed tygodniem, to kiedy słuchałem mówiącego Antka, to melodia głosu bardzo podobna do Staszka. A teraz będzie artystka, która w Trójce pojawia się sporadycznie, jeśli w ogóle się kiedykolwiek pojawiła, bo nawet tego nie wiem. No ale tak, repertuar ma taki troszkę niepasujący do nas. Natomiast ostatnio dostałem jej nową piosenkę. Nową, choć starą, bo z repertuaru Czerwonych Gitar, Płoną Góry, Płoną Lasy. Joanna Dark zrobiła płytę, na której śpiewa piosenki Seweryna Krajewskiego i tę zrobiła naprawdę ładnie. Płoną góry, płoną lasy w przedwieczornej mgle, stromym zboczem dnia słońce toczy się. Płoną góry, płoną lasy, lecz nie dla mnie już, brak mi listów twych, ciepła twoich słów. Rzuć między I swear. Płyną góry, płoną lasy, nim je zgasi zmierzch. Znowu minie noc, znowu minie dzień. Płoną góry, płoną lasy, lecz nie dla mnie już. Brak mi zwierzeń twych, ciszy twego snu. Z płyty Krajewski. Płytę wyprodukował Kuba Galiński i brzmienie faktycznie udało im się osiągnąć, mówię im, bo razem z Jasią, naprawdę ciekawe. I byłem troszkę zadziwiony, jak Jasia potrafi długo wyciągać dźwięk w tych piosenkach. Tak ciągnie tę nutę, ciągnie i to po prostu wydawałoby się, że to jest niewykonalne dla normalnego człowieka. A przypomnę, że Joanna Dark, czyli Joanna Jagła, to wokalistka przed laty związana ze spektaklem Metro. Zresztą była w tym pierwszym składzie Metra. Razem z nimi dała mnóstwo występów, między innymi na Broadwayu. A teraz będzie młodzież, zespół Wicked Heads. see your dreams. Let me save you from your fears. When there is no hope, after all is said and płytę od niedawna, ale ciągle jestem pod jej sporym wrażeniem. Wicked Heads i Superheroes. Też goście, trójka rząda debiutów sprzed jakiegoś czasu. To teraz będą już gwiazdy znane, uznane i właściwie tylko dwie do końca naszego spotkania. Pierwszą z nich będzie zespół T-Love. T-Love w tym roku świętuje 35-lecie swojej działalności i teraz przez chwil parę przypomnimy sobie nagrania grupy, ale na początek piosenka z ostatniej płyty. Warszawa Gdańska. Nie latają samoloty, a wieżowce kładą cień. Puste niebo Europy, pusty dzień. Zamykają się granice, miasta milkną, płomień zgasł. Wyludniają się ulice, straszą nas. Na stacji tej, jak David Bowie, zupełnie obcy jestem sam. Ja stoję tu i patrzę w mur. Neony przywołują czas. Przecież to Warszawa Gdańska i pada deszcz. Ja stoję tu i patrzę w mur. W kałuży się odbija twarz. Przecież to Warszawa Gdańska i pada deszcz. Czujesz wrogość w swoim kraju, musisz dziś wyjechać stąd. Nowa rozpacz na wygnaniu, nowy ląd. Zamykają się granice, popatrz, kończy się nasz świat. Milkną dworce i stolice, straszą nas. Na stacji tej, jak David Bowie, zupełnie obcy jestem sam. Ja stoję tu patrzę w mur. W kałuży się odbija twarz. Przecież to Warszawa Gdańska i pada deszcz. Ja stoję tu i patrzę w mur. Neony przywołują czas. Przecież to Warszawa Gdańska i pada deszcz. Na stacji tej, jak David Bowie, zupełnie obcy jestem sam. Ja stoję tu i patrzę w mur. Neony przywołują czas. Przecież to Warszawa Gdańska i pada deszcz. Ja stoję tu i patrzę w mur. W kałuży się odbija twarz. Przecież to Warszawa Gdańska i pada deszcz. Tilafi, Warszawa Gdańska, z ostatniej płyty grupy Tilaf, piosenka poświęcona pamięci Davida Bowiego. A teraz przeniesiemy się troszkę w czasie. Będzie rok 1989, płyta Wychowanie, jedna z ważniejszych płyt Tilafu. Zresztą po tym krążku, po wydaniu to krążka, zespół zawiesił działalność, u niego wyjechał do Wielkiej Brytanii popracować troszkę w knajpie i zarobić na życie. Dość szybko na szczęście wrócił. Posłuchajmy trzech nagrań z Wychowania, czyli będzie to Wolny jak taczanka na stepie, Wychowanie i Gumka babalunka. Wracamy do swych wiosek, ze zwycięskiego boju. Wracamy do swych wiosek, nasze dni pokoju. Na dalekich frontach zatwierdzają rozejm. Na dalekich frontach podpisują zgodę. Każdy z żołnierzem podzieli się chlebem. Każdy z żołnierzem podzieli się chlebem. Każdy z żołnierzem podzieli się chlebem. Starszy z wioski zajmie się pogrzebem. Wolno

przeżyć, gromadzi stare ciuchy, sprzątaje kapelusze i przechodzone buty. Skarpione grubo ponad pół wieku dźwiga na swoich zmęczonych plecach. Samotnym rankiem idzie do sklepu, liczy grosiki, których nie ma. Cała klatka, mówią, jest bardzo biedna. Niektórzy się uśmiechają, mówią, jest niepotrzebna. A politycy z ekranów wciąż obiecują wiele. Tak bardzo chcą ją kupić, zdobyć złamane serce. Skarpione grubo, ponad pół wieku dźwiga na swoich zmęczonych plecach. Samotnym rankiem idzie do sklepu, liczy grosiki, których nie ma. Właściwie to nic takiego. O starszej pani z dołu, tej, która mieszka pode mną. Nie jest jej łatwo przeżyć, gromadzi stare ciuchy, sprzedaje kapelusze i przechodzone buty. Skarpione grubo ponad pół wieku dźwiga na swoich zmęczonych plecach. Samotnym rankiem idzie do sklepu, liczy grosiki, których nie ma. A przecież kiedyś była piękna płyta King i dwa wielkie przeboje Tilawu, czyli King oraz Stany, oraz piosenka mniej znana, ale wzruszająca i piękna piosenka powstańcza, Panie z dołu. Ładny tekst, prawda? I co jeszcze teraz będzie? Teraz już nie będzie Tilawu. Teraz będzie jeszcze jedna artystka, bo obiecałem, że pod koniec audycji będzie dwoje różnych artystów. Teraz będzie gwiazda Renata Przemyk. I fragment jej płyty solowej, pierwszej płyty solowej, tej już po Jachoźnie. Płyta nosi tytuł Mało zdolna szansonistka, a na niej między innymi tak piękny utwór jak Moja moc. Thank you. może cofnąć go. Ta Przemek z płyty Mało zdolna szansonistka, Moja moc. Kolejny utwór, utwór zamykający płytę, to Nie ty, to ktoś. Ty wilgotną dłonią bijesz każdy śmiejesz się, jeżeli mówię nie. Zakładasz, że nie ja, to ktoś. Ja wiem. Się kończy, gdy dotykasz moich ust i pieścisz słowa wykłamane z nut, po których ja zrzucam, co mam, do dna. Zbyt blisko teraz ta granica cia, za którą kiedyś wszystko byś mi dał. Dynamit skór i tango warg bez róg. On zjawia się nagle, kiedy znikasz ty, i na kolanach zbiera chore łzy, po których ty wyszedłeś, gdy stał świt. Nie przychodź sam, lecz tylko razem z nim. Całujcie stopy i pokażcie mi, gdzie pulsu kres i miłość, co bez łez. Renata Przemek. I to tyle w Nocnej Polsce dziś. Renata Szewczak, Tomasz Żonda, dziękujemy. Na zakończenie jeszcze jedna piosenka z płyty Mało zdolna szansonistka, Mały poeto, Jestem kobietą. Gdy spotykam cię na swojej drodze, od razu czuję, że będziesz musiał słowem coś zmalować, więc przerysujesz mnie. Nigdy ze mnie już nie wyjdzie herod, ni sprytna femme fatale. Na karteczce odtąd będę dzieckiem, którego skrzywdzić żal. Mały poeto, jestem kobietą, zatem nie musisz pisać, że oczu i rysy i nóg. cyprys zawsze w obłęd wprawiają cię. Mały poeto, jesteś facetem, zatem nie musisz pisać, że oczu i rysy i nóg cyprys zawsze w obłęd wprawiają cię. Wypisujesz coś o słodyczy i o pastelach rąk. Płodzisz znów kolejną anielicę, by polukrować ją. Czyżby ze mnie nie mógł wyjrzeć Herod, ni sprytna femme fatale? Na karteczce trzeba skreślić dziecko, którego krzywdzić żal. Mały poeto, jestem kobietą, zatem nie musisz pisać, że oczu i rysy i nóg cyprysy zawsze w obłęd wprawiają cię. Mały poeto, jesteś facetem, zatem nie musisz pisać, że oczu i rysy i nóg cyprysy zawsze w obłęd wprawiają cię.